ismin var yalan dünya. Haramiler kol kol olsun, etsin seni dalan dünya. Haramiler kol kol olsun, etsin seni dalan dünya. Ağaçları kuruttun, bunca camları çürüttün. Yaş ağaçları kuruttun, bunca camları çürüttün. Eline geçeni yuttun, dev ejderha yılan dünya. Çirkin güzelden kaçıyor.